تاسو حکم کول شي. قالوا يا اي ادعوا لنا ربك اوغوالا زمونگ دا پارا دا خپل ربنا یو بیل لنا چه بیان که مونگ تا ما لونوها چه سنگ دے رنگ دے غوا قالاوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو یکیناً اللہ تعالی وائی انہا بکرتن یکیناً دا غوا صفراء او زیڑا فاقع اللونها تیز دے رنگ داغی تسر الناظرین خونور کئی کتن کتا قالو اوی اغی ادعو لنا ربکا اوارا زمونگ دا پارا دخپل ربنا یبیل لنا چه بیان که مونگتا ما یا چه سنگر داغوا پسیفت که ان البقرا یکینن داغوا تشابه علینا گڑا وڈشوا پا مونگ بانده و انا او یکینن مونگا انشاء اللہ کچر اغواری اللہ تعالی لمحتدون نخامخا مندن کیو دی غوالرا قالوی موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو یکیناً اللہ تعالی وائی انہا بقرتن یکیناً داغوا لا ذلولن نا جوتی دا تسیر الارضا چی اڑوی زمکا ولا تسکل حرس او نا ارٹی دا چی او بکی پسل مسلمتن ساتل شوی دا لا شیعت فیا نشتر صداق پاغی کی قالو اوی دی بن اسرائیلو الانا اوس جیتا بالحق راتللو کلتا پو پورا بیان سرا پدب ہوا بس حلال اکڑا غوا وما کادو یبالون انو آئی چکڑے وداکار دزلنا واقعی دا بکاری دا غوا ذکر کئی دا حلالو لو او پدے کے اللہ تعالی اغدویم خباست دا بنی اسرائیلو ذکر کئی چی دای دا اللہ رب العزت پا حکم کے ٹال مٹول کو موسیٰ علیہ السلام و تا حکم کو چی غوا لالا کئی کلا چی دای دا خبر واوری دلا نو موسیٰ علیہ السلام دے و موسیٰ مونگ پوری ٹوکے کے اس عزتمندو پا دے زان پو یکول غواری چی موسیٰ علیہ السلام دا غوا دا زبا کولو وینا حکم اولے کڑے دے نو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلو تا وائی چی اللہ تعالی وائی چی غوا حلالا کئی ولی وائی اکثر مفسرینو ذکر کړی دی چې بنی اسرائیلو کې یو واقعیا وشولا سکاسانو لګېدل تر زوی د شپې وجه او د چا په کوڅه کې وغورځو ساری معاملا موسی علیہ السلام ته پیش کړه او داوی وکړل پای کسانو باندې چې زمونږ تر زوی وجه لري اغیوی سیب مونگ نده وجلی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ را بولی ده تویلو چه دی بن اسرائیلو تا ہوایا چه اللہ تعالی را تا حکم کئی چه اغوا حلالا کئی چه کل حلالا کئی داغی او اندام راوالی او دی مڑی لیر اخلاص کئی چه کل دی مڑی لیر اخلاص کئی نو دیو را پاسی و حل بووی زپلانو وجلیم نو دا مسئلہ با حل شی اس عزتمند دا پدی بانی او سوئی تیرا زونا دی او دا دی تسلیبه خش جواب چا زغشتے دینا یو خدا چی بنی اسرائیلو کی زان لمرزو دو غوا احترام دا غی پزلج پروتو دا دیو جنا کل چی سامیری و تا دو غوا بچه جوڑ که او تیوی داستاسو دا موسیٰ علیہ السلام الہ دی دا آغی غوا دا عقیدت و دا احترام دا وجنا اغی اغسخی تا پا سیده پریوتل و دا اغا پوجا پاٹ شروع که نو کلا چه پا غوا باند غوا پا اندام بانی مده ووی او غرا پاسی او غا اووی نو دا خوب دایی پا خبرای زین که خبر نورم کلکشی چو وای دا هوا کې کمال شته کنه وګوراو تا هغه چې ټوټه مونږ داګه د بدن راواغسته او مړی له مور اخلاص څنګه نو مړ په ژوند یې نشه دا دی ما خبره خو به نورم کله کې شنو بیا وسکه بل خبره دا ده چې موسی علیہ السلام کله دای ته وې چې ان الله یامرکم من تذبحوا بکره چی اکینانا اللہ تعالی حکم کئی تاسو تا دا چی علا لکی یو غوا کالو نوی دی اتتخیزونا حوزوا آیانی سیت مونگ لرا پٹوکو سرا دای ولی وی چی تمونگ سر ٹوکے کے دا ولی کل چی اسڑی تا یو دا سی دا مرگ جوبلی مسئلہ را شی او قانونی طور دے پائے کہ گیرے گی او سزا کی گی نو بیا خودی آرا لارا چارا لٹائی او داغی مسئلے دا حل کولو دا پار دے عرص دا تیاری پختانوی چو بی واخلی نو ار بوٹی تلاسا چی بیا خود چکل آغی تا اوے لشو چو غوا حلالا کئی او داغی او اندام راوالی او دی مڑی لیر اخلاص کئی آغی باوی چیا بسم اللہ را دیوے مسئلہ حل کی گی نو آغیوی اتتخیزونا حضوان آیانی سیت مونگ لرا پتوکو سرا دائی ولیوی دیسو وجدا بلا خبر داد دریما چی کل موسیٰ علیہ السلام آغی تا حکمو که نو آغی کلوی جیزر دا او کس خواندر دا کلوی رنگ سنگ دا او کلوی رتی جوتی دا او کن دا دا ټول خبر یغی کولی تر دې پوره چې امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ذکر کړي دارنګه امام نسبی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې ذکر کړي چې موسی علیہ السلام کله دیتو حکم وکړ چې یو غوا حلال کړي دا آغ اغوا پا حلالولو که سلویخ کالا دیر شو دای با دا تال ما تول نکار اغسته چیه را که دیش موسیٰ علیہ السلام تنگ شو جا پریدهی سردیا میلالوی تا زود لانجا جوڑا کلا نو خلاص بشو دینا نو سلویخ کالا وقی پا دی که واغسته ایزتمند دارا تو آیا چی دا دا پاکستان دا دا لطنو پی سلاوا چه سلویخ کالا با تیر شو مسئله با حل کیگی نا او مڑه و داغ سپروتی نو سلویخ کالا که با غوال علیگی نو بیا با مڑی لاغا یو توتا را خلاصیگی نو برا پاسی نو حل بوایی نو داغی نا پس پا چه دینا مسئله حل کیگی بیا مڑه خخیگی از دا خبر خود دا اکل لاؤ دا فطرت خلاف دا چه پا دیه که سلویخ کالا تیر شو او مسئله دا غصی پرتر سلویخ کالا او دا غینا با چه مڑه یا پروته خخشوه نده یا خخشوه دوباره راو باسی لکه او دا جیده ڈی این ای تیست دا پار راو باسی که نا کبر والا کلاو که دا غینا سا ٹوٹا راو آلی سیسا او ای ڈی این ای تیست والا کهو نو دا غیم دا کاتی کولی سلویخ کالا با دی مڑی لبیا ٹوٹا را خلاصولا زمائی دیتمن دا دا سو مسئلہ دا اصل خبر دا زمانگا اکابرین شیوخ دی تفسیر شری لکه شیخ المشایخ شیخ تفسیر مولانا حسین علی رحمت اللہ علی شیخ القرآن رحمت اللہ علی استاد ذکر کئی چه قرآن کریم کے کلا پا لفظ دی اس سرا یا و اس سرا و ازا سرا یا واقعہ ذکر شی نو اغازان لا یو مستقل واقعی نو دل دیکھے چه اللہ ذکر کئی نو اول وی و ایز قال موسیٰ لقومی ان اللہ یامرکم من تذبحوا بقرہ دیدہ کے و ایز سر ازان لا واقعہ ذکر کرے دا او بیا غبل واقعہ دا مڑی چه دا قتل اغه ځان له وای سره ذکر کړی دا لکه 72 نمبر آیت جو وای وای ز قتلتم نفسا فداراتم فیا او کله چې قتل کا تاسو یو تن نو جګړه کې پرې وځي په قتل دا کې یو بل باندې مرالو یو وی دا دو بل وی دو فداراتم فیا یو بل باندې مرالو بیا نو اغه مستقل واقعیه ده ځان له دا ځان له مستقل واقعیا ده او غزان له واقعیا ده بل خبره دا ده چې دا کمه واقعیا ده بارا د غوا حلالولو حکم شوی دی نو هغه واقعیا رسو ذکر کړی او د غوا د زباکولو حکم مخکې دی ګو چې دا غیر لپاره مفسرین تاویلات کوي او بیا دا وایي لکه علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ او دارنگی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه غوا چه دانو شاید چه شاید چه غوا پا خپل زائبانی دا اللہ پا حکم مانی زبا شوی خوچه کالا زبا شوانو که دیشی دا وقت که دا مرک شوی چه سمال زبا شو آدانه را چه گینی مره مخ که شویده و سلویخ کالباد بیاد آغی مسئله حل شویده آغا وی حکم آغی وی حکم شو و سلویخ کالبا که تیر شو نو چه کل آغا غوا آغی حلال کرانوی که دیشی ده مال ده مره شوی او الله را بولیده تو ارتویلی ها چه ادر بوهو بی بازی ها او وحی دل را پا بازی را بی سرا پا خپل رای بدا غیز زمانه بیا کوم انشاءاللہ چه ازر بوهو که دا زمیر او بی بعضی ها که دا زمیر یا مذاکر او بل مؤنث ولی ذکر دی دا دای که چیده نوکسر خلق پده بانی بلاوی نو مانه دا سیو کی چه او های دا مره پا بعضی سر دی غوا سرا نو داو بی اخفل زای بانی انشاءاللہ وضاحت کو خو علامه کردبی رحمت اللہ علی و علامه علوسی رحمت اللہ علی ذکر کئی شاید چه دازی شوی بی چه دا غوا حلالا شو او دا وقت دا مل شوی بیا او مسال اسلام و تویلی چه دا دی او توتر اوالی یو دی ملی در اخلاس کئی یعنی اغیط پدی زان اخلاس کرده دی لکه دوار واکیو که داسی تدبیق راوستی ره مطابقت راوستی ره جوڑ راوستی ره دوار واکیاتو که اصل خبر دادا لکه څنګه امام نسبی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې او دارنګه امام ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر باری موحد کې ذکر کړي چې چونګه د بنی اسرائیلو په ځړ کې د غوا عقیده تو او د له چې د نو یو د احترام او د عقیده یو مقام ورکړو الله تعالی دا حکم وکړ چې موسی علی السلام دی ویدی ته وا چې غوا حلال کی چې دای په خپل لاس باندې دا غوا حلال کی د دې د زړونو نه بعد هغه احترام او کېد د دې غوا وزي نو دا غوا د زباکولو حکم په دې بنیاد راغلی دی لکه څنګه چې بعضی مورخین او مفسرین ذکر کوي چې کله په بنی اسرائیل باندې بسوکړه شو او وړه بشوا او باران بنو نو هغه به د غوا نه کای سره دروز او تړلا او هغه د به اور ورته ک نو دا به وې چون کې د غواز برق شه دی نو چې دې ته تکلیف ملاو شینو الله رب ولادت په دی باندې خپشي د دې اور د مړولو لپاره الله باران رو وري نعوذ بالله من ذلک. اغه وی دا الله ته یو ګران شی دی او الله ته یو خوښ شی دی دا غوا. نو چې دې ته تکلیف نو الله ناراضه کیږي په دی باندې خپکیږي. نو باران رو وري د دې اور د مړولو لپاره نو په مونږ باندې باران وشي. لکه زمونږ خلکو به زیارت کانه کوي ته وښته چیرې د زیارت کانه لونکو نو الله به وایي زما د ولید درګه کانه مولون کړي زه به تاسو ټول لندوم. نو الله و باران واري. نو بنی اسرائیلو کې یو کې سم مرز او دی کې بل کې سم مرز اګه چلو یا په لار باندې سړی دی نو سړک وبول را خلاصې کا. نو دا کس به خپه شي نو الله به وایي ښا دله دې وبره خلاص کړی او لوندې کو نو زه به تاسو لوندوم. نو الله باران نو وري نو موږ ټول لوند شو. دا آکه د بنی اسرائیل او سوچ راغله خو رنگ بدللې. الله تبارک وتعالى چې حکم را لېګا د غوا د حلالولو نو په دې باندې را لېګا چې د دې خلکو د دې ذهن نه د دې زړه نه د غوا د عقیده توزی دا خو زناور دی. یو حلال شی دی دا حلال اول پا کار دی. لکه زمانگ دی ملک بازی خلقا پا درگاونو که کنتری اغا نال علی ویدار درگا کنتری دی اغا نال علی درگا کنتری سنگری دادی بابا ساتلی وی نا خوراغلی دی او دل دی که اگه چولی دی بچی کردی دی او غصی واشوی دی نو اغا نال علی ویداوی دی درگا دی دیلوی گوتی مو علی دا وې زبرګې کونټری دی او کدا چې حلال کړو نو څه مسله بوته جوړ شي. دا چې مرزونه دی په چا کې یو شکل کې چا کې بل شکل کې. لکه نبی عليه السلام کله چې رااله مکه معظمه ته او بیان شروع کړ نو نبی عليه السلام ته پدوا وا چې خلکو کې شرک ډیر زیات دی نو چې کوم خلک به مسلمانان شون هغه ته به مغبرو ته مزي مبارو ته مزهي خبره غره ټوله وري خان زکه نبی عليه السلام ته پته راګېدلې وا په ذریعه د وحي چې يهود او نصارا چې دین او غي د خپل بزرګانو د خپل مشرانو پیغمبرانو اولیاء کرامو د قبرونو نه جمعتون جوړ کړو او پاره کې به عبادت کو. نو چونکه دې خلکو کې لاجره پورا مکمل کلک توحید نو نو دین نه نو از نه چې شرک باندې بیا شیطان واړی او دای مغبره ته لړ شي او شیطان وته وای چې دا خو ډیر غټ قبر دی وګوره کنه ته پریوځه ته نو بیا به خلک په مرز باندې واوړي نو مسله به جوړ شي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دین عام شو او د خلکو عقیده کلکه مضبوط شوه نو نبی علیه السلام صحابه ته وی زئی تاسو ما د مغبرو د قبرونو زیارتونو نه منع کړی وای زګه چې هغه مال مکمل عقیده له مکمل کله کې شوی نه وي. نبی علی السلام او زئی تاسو مغبرو ته د قبرونو زیارتونه کوي زګه نبی علی السلام یو خدای له چې داد انسان د زړه له دنیا مینه وباسي او بل انسان ته مرگ مخ کې گئی چې مغبره تلل شي نو مرگ بره تیار شي او دنیا نه به ظلم مول شي. نبی علیہ السلام دا دوا کارونه کیږي مغبره کې دا دوا کارونه نبی علیہ السلام خود لیدي چې مغبره کې ژوندۍ انسان ته دا فائدہ ملاويږي یو زړه د دنیا نه مړیږي او دوی مرگ ودا رامخه ته کیږي نور څه خونه دی ویل چې نوره فائدہ وته ملاويږي چې ګینه بعد د انسان نه لړکیږي دانه بگی خاکیگی بچی انسان تا ملاویگی تب او سرخوگی لرکیگی زیاده لرکیگی لیوان توب ختمیگی دای خونه دی ویلی. نبی علیه السلام دا دو فایده خود لیدی چه مقبریت لو سرا جوندی انسان تا دا دو فایده ملاویگی بلزان تا با مرگ مخیطا که او دا ملی دا پارا با دا اللہ نا دا مقبره سوالو که ملی دا پا که دا فایده را چه اغا دا پارا با دا اللہ نا دا بخن سوالو که چه اللہ بخن و تاو که یعنی استات لو سره ملی تا فایده ملاویگی او تا دا چه کما فایده ملاویدان وغا تا تو ویلشو نورا فایده تا تا نشته چه نورا فایده بتا تایی زکا نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاوی ویلار شا او چه چه دا دی او چه کبر او پوخ کبرو وی اولی دا نو اغا مات کا او اغا کچه کا ازمک سر برابر کا او چه چه دا دی تصویر او چه دا دی مجسمه اولی دا نو اغا مات کا وروان کا زکا دا دوار سیزونا چی دا دی شرک سبب کردی دلی دی دا دوار سیزونا دا دی شرک سبب کردی دلی دی یو تصویر او بل قبر. تصویر څنګه؟ کله چې د حضرت آدم علیه السلام نه تقریبا لس پیړۍ رستو تیر شوې او یو پنځه بزرګانو د آدم علیه السلام نه بعد د نوح علیه السلام قوم کې چې قران کریم سورۃ نوح کې د هغوی نمونه اخیستی دي، یعود بل سوا یعوس یعوک نصر، تا پنځه بزرگان نیکان بندگانو لکه څنګه حدیث کې جرازی بخاری کې روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی چه داد نوح علیہ السلام دو قوم پنځه صالحان بندگان بزرگانو کلا چه اغی وفات شو علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی روح المانی کے دارنگے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہم ذکر کئی تفسیر ابن کثیر کے چه کلا دا بزرگان وفات شو شیطان را لے دا زانی او بزرگ جوڑ کرده و لولو جامعه چوله وی فاٹکه واله و امسا و سخوا دس برگی جامعه که را لیه خلکو تیوی وی دا خو منه چی دا پینزو بزرگان دیر نیکان خلکو اللہ تا نزدی وی بشکا وی دا یکینی خبره دا وی دا بلکل دا اللہ دا عبادت مجسمه وی چی آغای تا بای قتل نو دا عبادت شوک بای سیوا که دا آغای و تا وی آو وستازو غوست یاد دی او صبح بعد بم بیایر شی ده دی تصویرونو پر دیوالونو بانه جوڑ کئی ده چکر آئی تصویرونو تا گو رئی نو بیا بتاو سد دی اغا عمر اغا وقت او اغا محنت و مشکت اغا کڑان پا عبادت دا اللہ کیا با ترا مخیطا کی گی نستازو پسلے کی با جذبہ دی عبادت تیوا کی گی اغای ویدالی خلی خبر آو پا ده تصویرونو پا دیوالونو بانه جوڑ کرد څه زمانه بعد ولراله ودا ساده مشرانو د سورنه جوړ کړو د یو بزرګانو پنځه او دې ته به غي قتل او غي کې به د الله د عبادت جذبه سي وا کېدلا ځکه چې دا وړي زیات عبادت گزار خلکو خدا ته سورنه خو ويروان شي وي خاصو کو د لارګونه د ګټو نه د مجسمه جوړ کې ودا دای کېږي ودا دی خو وي او چې بل په اړای رااله نو هغه ته ودا د الله بزرگان یا زول دي او چې د دې عبادت کوی نو الله خوشاليږي لکه مشرکانو به څنګه وی کنه چې ما نه عبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږه عبادت بندګی نه کو د دای مگر دې لپاره چې نس دې کوي مونږ الله ته په درجه کې دا د الله نه زول دي چې مونږ دې عبادت کوو نو الله خوشاليږي زمونگا کار کئی زمونگا حاجت پورا کئی اوی چرا دی عبادت کوئی نو اللہ با خوش آلیگی نو دا شرک پا دی بانی وردن لگا پکی او دارنگی کبر نبی علیہ السلام لعن اللہ الیہود والنسوارا اتخذو قبور انبیاء مساجدا دا اللہ لعنتی وی پا یہود و نسوارا و بانی چه ده خپلو پیغمبرانو کبرو نئی زایونا ده بادتا گردولیو نو کبر چه ده نو ده ده شرک ذریعه کرده دلگا دارنگی حدیث که رازی ده لات سه پبارک لات و منات نمو رای کنا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی نوائی چه ده مکم و ازامه که او دیر سخی سڑه و او لات و تاوائی سخی سیبه دو پا حجیانو بانی دا حج پا موسم که ستوان خرول نو پسخی لات سی بانی مشهور شو عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی نوی چه کلا مر شو نو دای دا په قبر باندې چلی استل او من جوران شو او بیا څه زمانہ بعد دا په شکل یو غټ او توګلا او غي صحابه ناسو چې د قبر خول راشي ا دې مجسمه خول راشي نو سړی د مال ملاویږي ځکه دالات څخه سیو دی لکه اوس یو یاره دا تا ګنج بخښ دی لاور کې خزانه بخون کې رضا سی وی لاس څخه سیو شیدل له دوی په برکات باندې خزانه ملاویږي نو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی لارشا چې چا دې تصویر ولیدو مجسمه دې ولیدو روان کا اومات کا چې چا دې اوچت قبر ولیدو نو هغه قبر هغه مات کا او هغه کچاګه اوسمه کې سره برابر کا ځکه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو جسس القبر من کړه دا نبی علیہ الصلات والسلام د دینا چې قبر پوخ کړی شي د قبر د پخولنا و ایوبنا علیه او دا چې اباده وکړی شي پاره باندې گمبتونه جوړ کړی شي پاره باندې و ایوبدا علیه یادا چې منجا ورتوب شروع شي پاره باندې د قبر باندې د منجا ورتوب نه نبی سره سامنے کړی دا او ایوبتبا علیه یا د دینا چې لیکل وکړې شي پاره باندې او دا سلور واړه خبرې مونږ کوو کنه کوو کنه کوو او خرم قسم چې ځان بل تازار کوم نبی ها نه تونه چې واو نو وای توبه مې د خدایا بیا ومه اسمان تار سړې خطلې خو چې کله خبره د نبی علی السلام په حکم باندې عمل راشي بیا څه به دې ته تیار نیم دا ګران کار دی او جماعت کې بناسي په منبر باندې او خرم قسم چې ځان بل تازار کوم نبی اته ځان زاره پیغمبر یو سو یا کې بل سو ځان زاره زمای د اتمن نبی علی السلام چې په خپل لاس دا قبر مات کې دا پوخ او کچه کې چې دې ډړنه دې دې قبر دا عقیده دا او دا احترام او دا ير اوزی چې کدی لا ګوته وړې نو بس څه چل کیږي دا کسه کار بنی اسرائیل سره وکړه وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او کله چوه موسی علیہ السلام کوم خپلتا ان الله چې یقینا الله تعالی یا امرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې حلال کوي یو غوا نو غوا حلال کوي حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کې دا کیسه ذکر کړی ټوله دی وا حلال له متعلق بیا وای دا ټول څه چې دی وای دا د بنی اسرائیل د کتابونو ناغسته شوی دی د دې وای مونږ نه تکذیب کوو نه تصدیق کوو خو ها دا هغه تصدیق کوو چې کمی خبره حق ته ډیر نږدې دی هڅه کمی دا حق نه لري دا مونږ تصدیق نه کوو دا ټول وای اسرائیلیات دي چې کله هغه دا اوریدل قالو نو وای هغه اتتخذنا هزوا آیا نسی تا منگل را پتوکو سرا و موسا وی داز برک شه پا منگل آلے تا توکی دا منگ سرا کی گی داز برک شه دے ولی چه سچل را لوشی کالاوی موسا علیہ السلام اعوذ باللہ پناوار ما پا اللہ سرا ان اکون من الجاہلین دا دینا چه شما دا جاہلانو نا زوی ټوکې نو کوم ټوکې خوې د جاهلانو کار دی او د جاهل سړي کار دی چې ټوکې کوي ها زما عزت مندا یو خبر اور یو مزاح دی مزاح لکه سړی یو خبره حقیقت وي او کوي داسې انداز کې چې آغا بل لګه خندا ورولي او وی حقیقت خو بل پاغه باندې ذهن د بل اونرسي نو هغه دا سی لوگونی دا خنداغونی حالت پیدا کی لکه حضرت عمر رضی اللہ اغوی نه نه مال به اخرا کې نبی علیہ السلام وی نو مر زبا روح بچی دار کوما چاگا بیاوی نبی علیہ السلام وی وو مر دا اوخوی دوخ بچی نی ناغوی یاوی جی بالکل و دا مزاح دی دا منہ ندی دا منہ ندی نبی علیہ السلام لی او بودی رالا وی رسول اللہ دواو کا چما اللہ جنت تبودی نبی علیہ السلام وی ابی بودی گانی با جنت تا ندی نا پا جڑا شوا دا خو لکه دل جنت نه پاتې شوم. نبی علیہ السلام وته ودا الله باندې ته چې جنت ته ځوان جهان وای ته بوډای نه بوډای غاله و جنت ته نه ته چې ته بوډای نه ځوان جهان دا څه کوم خبره دا مننه نه دی شریعت ده. خو خبره کې د حقیقت نه خلاف د خلکو د خندولو لپاره دا مننه دی دا شی مننه دی یو خلک شې شو پنځ کې اچول دو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دور کیا سڑیو اگر بگر دیدو چه ابراہیم علیہ السلام کم گڑا لال کا وخی چاو خوڑی خلکو بیدتاو گورلا ای بیوائی کن وخی چاو خوڑی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دا چاوی دا پلانی دا کار کئی ویرائی والی ویتدا سی کار کئی وی جی شاوالا بربند اکرا پا کوڑوی وو ویدن نے کئی سزرہ دی بعد بیا راوی اسو وی بیا وی بیا دا سی دریز علاوی یا عمر وجنی می وی یا ساته یو کال با بادی تن را دی در دی خبرو وقت وی دا اللہ را دین کار پا کار دنیا کې خدمت پا کار دا اللہ را دین تا خلکو لوقت آیا که و خلکو لذہن چیدن آخرا دی دا دا کسم خبر کول دا منی ما چی حقیقت وی او دی انداز که وی نو آغا سمنن ندی دا هغه وته ته مونږه سره ټوکی کې هغه زه د الله په ذات سره پناه واړم د دین اجر جاهلان نشم دا ټوکی کول خو د جاهلانو کار دی هغه وی ښا لړل سو اخباد را لړل کالو وی غي او دولنا ربک او واړه زمونږ د پاره در خپل یو بیل لنا چې بیان کې مونږ ته ماهیا چې څنګه را غوا په عمر کې ودارته وای چې بوډای دا که خواندر دا دا ویراته وای اوس یې غچل ول شروع کنا تعال مټول شروع ک قالو موسی علی السلام ان له یقول یقیننا الله تعالی وای ان بقره یقیننا دا غوا چې دا لا فارذنا نډیر ازړ دا ولا بکر او نډیرا واړه دا دا وی ډیرا زړم نه دا اډیرا زیاته خواندروم نه دا اورګه چې بیان کوي کار وته ګران کا کنه اوس خلک کوئی کنه یا پلانیا وای سره بنی اسرائیل غوړ کنه جوړا کړه څنګه وای او څنګه دا او څنګه چللې جیو دا خبره شروع شي دا چې زړه ویني کنه او کار تا هغه کې بزنې باندې وګوره چې کار دې چې زړه دې ني او چې زړه دې ني نو بس یو دو باندې کاری بیا زړه نو کنا اوانم بین ذالک مین زمانه دا په مین د دې دوالو عمرونو کې پښتو کې وته مین زالې وای مین زالې وایږي کنا مین زالې خو پیژنې کنا مین زالې چې نه ډېره زړه وی نه ډېره وړه یې ته مین زالې وای مین زمانه د دوالو په عمرونو کې دوالو عمرونو مېس کې موسیٰ علیہ السلام وطا ستا پوسنا کوئی ففعلو کئی ما تو مرون آغا چه تاسو تا حکم کولشی چه سارت اللہ وی آغا سیو کئی ستا پوسنا کوئی آغای لارل بیار آلل زگا چه زلی پی نوارتا کانا کالونو وی آغای ادعو لنا ربکا او وارا زمان دا پارا در اخپلنا یو بیل لنا چه بیان کی مونگتا ما لونوها چه سنگ ده رنگ ده دیغوا تورا ده سپینا ده سنگ ده جیب رگا ده وی رنگی راتا ہوایا کالوی موسیٰ علیہ السلام اینو یکولو یکینن اللہ تعالی وائی اینا بکرتون یکینن داغوا چه تازی تا پوز کوئی سفرا او زیر ده لگا نورا گرانا شوا لکا زیر رنگ ساروی ملاوی دل گرانی تور سور برګ دا لګه سان ملاوی او زیړ رنگ کې هغه ویجی آسان دی وی نه کنه فاکه اللونها تیز دی رنگ داغی آخوا دی خواه زیاد نا تکا زیاد دا ویجی دا بسنگ اخکاری نا نا داس زیاد هم نا چه بد اخکاری تسر ناظرین خوانوار که اکتون کتا چه گوره واتا رنگ اترکشن دی جذبیت تی پکستا بزان تا متوجه کئی چه واتا او گوره خوان بلنر که چه واس سمره مزیدار دا دا سی غوابی دا سی زیاد رنگ نا چه تو واتا او گوری او چه دا سی بد رنگ ده نه نه تا سر رو نازورین زیاده دا او تکا زیاده دا او تکا زیاده سنگا خون ورگی کتون کتا دا سی اخوا دی خوام نا زیاده دا جیستانه دا تکا زیاده دا دا جگران شوا تکا زیاده دا سی هم نا چه بده لگی خوان باور کئی که چستا پا سرگو بانی خلگی مزیدار لگی و خوان دلدار کئی خجی لگره را گرانا شوا لال لو گردی دل لاؤ گردی دل رال لو جی من خو تا پوز در رنگ کڑو و چه در رنگ تک زیاد دیکن نو که چه در داسی سٹاک ماکی پی سور تور سپین نسنگا چل بای کالو دو لنا ربکا او ای دایو وڑا زمونگ دا پارا در اخفلنا یو بایل لنا چه بیان که مونگ دا ما ایا چه سنگر داغوا این البکرا یکینا نا داغوا چه دا تشابا علینا گڑا وڑا شوا پا مونگ بانی سیبا وی داخورا بانی گڑا وڑا شوا تو وای چه سخوندر ام ندا بودای ام ندا او بیا وای چې زیاړه دا او تکا زیاړه دا او تکا زیاړه دا زیرا چې خوان بکای اوس جمونګه واسه نا که چې د مونږه پیدا کوه چې ټاکه ما کوي نو پدې مو پویګه دارا باندې ګډه وډه شوی دا دک مزید وضاحت راته او که چې لګ مطمئن شو وا الا یقین المونګه ان شاء الله لمهتدون کواری الله تعالی نو خامخا موندن کیو دی غوالارا مونږه ګوروي کوشش کوم مونږه چوي مومو قال او موسی علی السلام انه یقول یقینن الله تعالی وای ان بقره یقینن دا واچلا لا ذلولنا ناجوتی دا زکه چغوا د پيو د پارا دا اراټ یو وپی نکه وای په خروش ورو کړی دینو په خروبانی یوې کوي نا یو د خدای بنده میولید نو گاډي ور پسې تړلې وا نو ور خلاصو نو مایدا سکه وی سه بارټ پیګردوم ای بیا په سیل میلو کما بیا دای گاډي دې گاډي باندې ما ډیر کار ځان ته آسان کړل خو الله بدنه تاسو کوي الله بدنه تاسو کوي چې کم ساروي الله کم کار ل پیدا کړل هغه کار به تیاله سیوائی کار د قیامت برد بدن اللہ تا پوس کی سزا بدر کئی پا دی زان پویا کار دا گناہ دی گوڑ دی سخت گو چه خلق پا دی خبر خپا کی گی خصو کو خلق پسند خپا کی گی رو را اس تشتوی آنخوی نا پا کار دی سبا دی قیامت برد خود غار اخلاس ای گنا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تاوی دا غواچی را لا زلولن دا جوتی ندا تو سیر الارد آچی اڑوی زمکا بل جی ولا تسکل حرس او نا رٹی دا چو بکی فصل جوتی رٹیم نداوی دوارا ندا تکا چر دا با غوامو می نا اغبا چا جوتی کری او اغیبانی با زمکا آڑی داغو پکی نی بل بای بای چه دا زمکا پی ناڑی خو رٹی بای داغو پکیم نی تکا زیارا بای مدیدارا بای خو زړه بای داو پا کم نی سکا زیاره بای مزیداره بای او داو آرتیم نی جوتی بام نی خو سخوندر بای داو پا کم نی سمره گرانک رازان تا دا پا بیزای تا پسنو بان سکا زده نو کانا چه زده وی آم یو وای راوسته وی غی حلالا کرده بس دا اللہ حکم بانی عمل شو خبر ختمه وی بل مسلمتن ساتل شوی دا دا هر غیبنا سا غیب پا کشتی رنا لکه او سره وی دا ساروی ما ساتل ده ده که سا خبری نشتی سا خبری پاکی نشتی یعنی دی ساروی که چه سمره خسی پتو نه اینو اغا طول ده کشتی اللہ تی نوی دوس نوار کئی لنگوی نو پای پاکی خطیر دی ادریگی پا ٹیم بانی خوراک خبر آبر کئی نور سروانے پا کی داسی نشتے دے پا کل کی نکی نی آراد کے پیڑ کی نکی نی نو یہ رسا خبری پا کی نشتے دے نو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے مسلمتن ساتل شوی رسا غیب پا کشتے رے نا سا خبری پا کی ویشتے رے نا لا شیعت فی آنشتے رے سا داخ پا دے کی سور سپین تور داخ پا کی نشتے بلکل سالم تا کزیارا دا بے بلکل او دا غصی دا قالو ویدئی الان اوسا جیتا بالحق را دلو کلتا پا حق سارنو ولی مخ کی غلط دروغ ویسو نا نا نا دا مانا مکوا چه الان جیتا بالحق اوسا را دلو کلتا پا رشیا سارنو ولی مخ کی دروغ ویسو دا مانا ندا قالو ویدئی الان اوسا جیتا بالحق راتل لوکلتا پا پورا بیان سارا اوستی ویرا در دیغوا تولا خبر صفا کرا اوستی تا پیغام شوست پور پسی منگرزو لارل پیدا اکلالا دیکھم جا کی سی دی که نا گردی دل وی چاواتا وی شیر پلانی دای که والک دی اگه یتیمو دا مور دیر دیاتا بیدار وغسا غوام دکا چلال اغلا اگه وطا ازی نخرسوم دی وطا پیسی سیواکول تر دی پوری چه پیسو سره و تا رو تاله لوراده بنی ترهیلو تا قدوم را پیسه چه تاوی سڑیا چه پا کانده کی ویشته ایخ پلا غریبانان پا لنگ که راغلیو ده مصر نا تشتور راغلیو نویس قدوم را پیسه وی چه اغیی و طرف تا کانده کی وا چولی او کانده چه کمینه نو تا بوساره کلا و بل طرف تا غوا که خدا و غیر سره و تاله لی و من خود کسی دی بسته که نو ام مولای صاحب چه بیا مقتدیان خوش آلی نو خود دقا کسی و تا کئی آقای وی ماشاءاللہ و سبحان اللہ او ضرورت سا دیار ورا ضرورت سا دیار خوبا چه سا کی کار تیغو آیا او صلاح چه دینو بیا مالگا و مرچکی و مساری آقا و تولی و پاقی بانی و لخون دید اخپل اوریجنل خون دا دیر مزیدار دی دا اوریجنل خون دینه دا دیر مزیدار دی اچی دی سر دی مالگا مرچکی مساری او دار کنو اخپل خون دی روک شی اخپل خوان دی روک شی اگه قاری صاحب چاہتا وی یو سڑی تا وی پلانی وی حلوا دی خواخی ناگه دا حال وانی دیر را سخکتا بودلا وی حلوا دی خواخی ناگه تا وی خواخی می خورو را خود دوم را خواگا نوی دا تاوی دیر را خواگا کلا دا چه او لگی او دا دزان نو سر مثالی مرچکی شروع کی اخوان والا خراب کی دی خبرو ضرورت نشته قالو ویدائی الان اوسا جیتا بالحق را دل اکرلتا پا پورا بیان سرا فضب ہوا پس حلال اکراغ اغوا اللہ وی حلال اکراغ آلے ہوتا کی خدا وما کادو یفعلون انو وغی چکڑے وی دا کار دزرنا اللہ وی دزرنے نکو دا کار خو بس مجبوری رالا بس موسیٰ علیہ السلام پر خودن نوی حلالوی بے اور پسی لگی دلو نو حلال اکڑا پی خوصا الویخ کالا اومر پی واغستا اللہ را بولی دیتی زمانگ اوستاس زلونو کی دا حق نو قرآن و سنت سرا دی مین جذبہ پیدا کی او اللہ دی منگ لی توفیق را کی چه منگ دا اللہ را بولی دیت پا احکامو دی نبی رسام پا سنت طریقو بانی عملو اللہ دی منگ لی توفیق را کی اللہ دی منگ خادمان غلامان دا قرآن و سنتو گردئی او اللہ دی زمانگا پا عقیدہ و عمل کی دو قرآن و سنت والا روح را پیدا کی اللہ دی مونگنا آغا اعمال والی فکم و اعمالو چی زمانگ رب رضا کی گی اللہ دی مونگ دا آغا اعمالو نوساتی فکم و اعمالو چی زمانگ رب ناراضا کی گی سمرا بیماران دی اللہ رب بولدتی و تصحیحات کامل ور کی تو چا سمرا مشکلات وی پریشانوی اللہ دی پخفل پلو کرم سر ختم کی سو قرضدار وی اللہ رب العزتی دا غید قرضونو ختمیدو لپاره اسباب پیدا کی اللہ رب العزتی دا ټول شرعی حاجات پورا کی اللہ دی مونږ ته ہدایت او استقامت نصیب کی او اللہ دی ټول لوی واړو ګناہوں نه معاف کی دا موجوده کسان چې په دې دایره په دې درس کې ناسي یا سوکې اوري کورونو کې الله رب العزت دې ټولو جولې د خیر نډه کیږي او الله رب العزت دې زمونږ زړونو کې د قران او سنت مینا پیدا کی. الله دې مون خادمان عالمان مجاهدین دې دین اسلام کی. الله دې دې ملک دې عوام ول دین اسلام او د مسلمان حفاظت کی. الله دې بچي بچي مسلمان دې شر شدت نه محفوظ کی. لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ أَوْ كَلَّجِ وَجَتَاسُ نَفْسًا يَوْ نَفْسَ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بَسْ جَگَڑَكِ پْرِوَتَئِ پَقَتَلْ لَاغِكِ یعنی یوبل بانی مو راڑو قتل داغا واللہ مخرجن او اللہ تعالی رایسن کے دے ما داغسا کنتم تکتمون چتاسو پٹاول فکلنا بسوی المنگا ازربو اوہی دلرا پی بازی ها پا بازی حساد دسرا کذالکا دارنگی یحیی اللہ الموتا جواندی وکی اللہ تعالی مڑی ویوریکم آیاتی ہی او خیتا ستا نخید قدرت خپل لعلکم تاکلون خامخا چتا سو اکلنا کاروالی ثم قست قلوبكم بیاون سخشو زلون استاسو من بعد ذالکا پس دینا فهیا بز زلون استاسو کل حجارتی پشاند گٹو دی او شدو قصوا بلکہ زیادتی پسختوالی کی وَإِلَّا مِنَ الْحِجَارَةِ اَوْ يَكِنَنَا زَنِ دَگَتُنَا لَمَا خَمَخَا حَغَدِ يَتَفَجَّرُ چِ اِرْوَانِوِ بَحِگِ مِنُو الْأَنَارِ دَعِنَا وَلِي سِندُنَا وَإِلَّا مِنَا اَوْ يَكِنَنَا زَنِ دَگَتُنَا لما خامخا غدی یشققو چی اچوی فیخرجو منه الماء بس راوزی داغینا عبا و ایلنا منا او یکینانا زنی ددی گٹونا لما خامخا غدی یحبتو من خشیت اللہ چرار غړی دی یری د الله نا وملاو بغافلن او ندی الله تعالی نا خبره اما تعملون دا سنا چتا سی کوئی افتت معونا آیات ما لریتاسو ایو منو دا چی ایمان براری دی لکم دتاسو سرا و قد کانا او حال دا دی چی یکینانا دا فریقم منوم یو ڈالا د دینا یسمعونا کلام اللہ چی آغی اوری کلام دا اللہ تعالی ثم یحرفونو بیا اڑوی اغیل را دا مطلب خلنا من بعد ما پس دا غینا غکلو چی پویشی پا غی باندی وهم یعلمون او حال داده چی دی پویگی و اذا لکل لذین او کلچه ملاوش دی ده هاگه کسانو سرا آمنو چی ایمان راوڑه دی کالو نوائی دی آمننا منگا ایمان راوڑه دی و اذا خلا او کلچه لارشی بازهم بازی دو دی الى بازن دو بازو سخا کالو نوائی ورطا غی اتو حدیثونم آیاتاسو خبر وید مومنان بما پاغسا فتح اللہو چه بیان کری دی اللہ تعالی علیکم پتاسو باندی لیحاجوکم نتیجہ بے داشی چی جگڑا وکی دتاو سرا بیہی پدا بیان ساسو عند ربکم درب سادو سغا افلا تاکلون آیا دمرا اکلن لڑی تاسو و دریم خطاب د دریمی سے د دریم باب د اولی سے د سورت بقرہ کے اللہ تبارک و تعالی دو ادری خباستونا ذکر کئی د مخکنو د بنی اسرائیلو او سلور د موجوداو اغا دری خباستونا اغی کی یو دا ذکر کو چه دی دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم کی احیلے بانے کئی چلوال کئی او دیم دا چه دا اللہ تبارک و تعالی پا حکم کی دا ٹال مٹول نکار اخلی او دیم دا چه دی قتل نکی یو بل قتلی یو بلی قتلوانو دا غدریم دا غدریم خباست اللہ ذکر کئی اللہ وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا او کلا چه تاسو وجه یو نفس بنی اسرائیلو کې سکسانو لگی دل دشپید ترزوی وجه دمال دپارا آغی بیا دچاپ کسا کی وغردو سحری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لا قضیہ راڑلا فیصلے راڑا لاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے شکایتو کو چی زمانگا دی ترزوی بیگا دی شپی پلانو وجل دے آن کسان رال موسیٰ علیہ السلام تے صفائی کولا موسیٰ علیہ السلام ششو پانکشو چیرا داوز دی وائی دی وجل دے او چیچابان دعوی دا نوغی انکار کئی ثبوت او شهادت شته دینا نردی اغا حاصل پی صلاب اکی گی سنگا دا الله تبارک و تعالی نه سوال کوي. الله تبارک و تعالی د مسلې د حل کولو لپاره چلو خواتا. یو خدای چې څنګه مخکې درس کې بیان شوی وو چې دای وې دا غوا دې لپاره حلال شوی و چې دا حلال کړی شي او بیا دا غینه یو اندام را واغسته شي او ټوټه او دې مړی لره خلاص کړی شي. عزتمند په هغه کې سید رازات او هغه مخکې شوی دی. ایو دا هم دې چې کړی یو انسان په یو داسې مسله کې گیر شي چې هغه کې د قتل په هغه کې د مړېدو خطر وي، نو هغه بیا چې د ځان خلاصولو لپاره جایز لاره نه چې ناجایز یې هم استعمالوي. او چې مؤمن مسلمان وي نو خامخا کوشش دا کوي چې دا ګناه ما نه ده کړی، دا جرم ما نه ده کړی، او دا غینه د ځان بچ کولو د پاره صحیح لار اختیار کی. دا نه چې دروغ او شهادت پیش کی یا نور څه داسې لارې چارې، دا غینه د پاره دا صحیح طریقه را چې کم انسان باندې دعوا وشوله او هغه منکر شو، بیا جج او قاضی هغه له قسم ورکی که چېرې هغه قسم وخوړو چې دا کار ما نه کړی، نو بیا پا آغا بانی آغا سزان لاغو کی گی. او شکل یو سڑی اکیکی مانو که آغا گناہی نی کرده بی گناہی، او آغا قسم خوری نو آغا چی ده نو آغا حق بجانب ده، دا شریعت آغا تا یو چوٹ وار کرده ده، آغا ده چی ده نو دا یو رعایت وار کرده ده آغا دا سکولشی. خو پختانه وای چې او به والی نو هر بوټی دلاسه شي کچاري د دې واقعې د غوا تعلق دې مړی سره و، بیا باغې فورا نغرا او صلی الله علیه ولا به او چونګه ردی تعلق دې سره و نه ځکه غې په سلويخ کال اغستري دا کومه کې درس کې ما حواله ورکړې وې سلویخ کالا که اغیی دا حلالا کرده دا، نو اغیی که زن خلاصولی او دا مسئله حل رایسته چه مسال اسلامت او اغوال حالا که ایبور منده کرده و چه ها داده بس حلالام که چه پا دی خلاصی کنو داده و اغا سلویخ کالا اغیی که اولا که دل و سلویخ کالا بعد اغیی اغا حلالا کرده او مل پروتونو دا اغیی نباد و دا توتر اخلاصا کرده. دا د پاکستان دیوانی او پوجداري خونه ده چې هغه کې سړی مړ شي، زامن مړ شي، او بیان وسی مړ شي، او کیس را چې دنو هغه حل شوی نه ده، دا څه خبره نه ده. اصل کې معنا چې دا هغه داسې ده، وایدا قتلتم نفسا او کلا چې تاسو قتل کایو نفس او موجه فداراتم فیا بس تاسو جگړه کې پریوتای په قتل لا کې درانه دی، یو بل باندې راړول، یو وې دای کړه یو بل وې مونږ نه کړه دا بده یې کړه، یو وې دای کړه بل وې مونږ نه یو خبر دا بده یې خپل کړه، په یو بل باندې راړو فداراتم فیا تاسو داغه مقتول داغی قتل معامله کې داسې ور پریواتای چې په یو بل باندې مراړو فداراتم فی الفاظ او داسې راړو فداراتم فی بس تاسو یو بل باندې راړو الکول پاغې کې پاغ قتل معامله کې یو بل باندې مراړو الکول یو ویدو بل ویدو جګړه کې پریواتای فداراتم فی بس تاسو جگڑا که پریوتای پا قتل داغکی والله مخرجون او اللہ رایستون کیاو رایستون کی دے رایستون کیاو ما داغس کنتم تکتمون چه تاسو با پتاول چه تاسو پتاول ما کنتم تکتمون